เวลาที่เราลุกขึ้นมาในยามสุดท้ายแห่งราตรีคือในช่วงเวลาก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นมาฟังสิ่งที่เป็นมงคลเป็นธรรมเป็นวินัยนั่นคือรายการธรรมะโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีช่วงเวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าลุกขึ้นมาแล้วทุกฝั่งให้มาทำความสงบไว้ในใจความสงบในที่นี้ไม่ได้เกิดจากภายนอกตีห้าเนี่ยบางคนลุกขึ้นตั้งแต่ก่อนแล้วไปทำงานแล้วบางคนอยู่บนถนนแล้วหรือว่าคุณจะฟังเวลาอื่นเวลาใดก็ตามเราทำความสงบในจิตให้เกิดขึ้นแม้ว่าสถานที่ข้างนอกอาจจะเป็นที่ที่มีคนพลุกพล่านมีเสียงอึกทึกคึกโครมเรามาทำสมาธิกันสัก10นาทีทำฟัง10นาทีถึง15นาทีมาตั้งจิตตั้งใจให้มีความสงบโดยการระลึกถึงลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกวิ่งอยู่ก็เร็วหน่อยพึ่งตื่นนอนก็ช้าหน่อยถ้ายิ่งนอนอยู่นี่ยิ่งช้าเข้าไปอีกไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือมันช้าให้มันแรงหรือมันค่อยแค่หายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมไว้ได้นะที่ตรงไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ณที่ตรงนั้นระลึกถึงลมหายใจโดยไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมระลึกถึงลมหายใจแล้วทุกฝั่งให้ตั้งจิตเอาไว้นั่นเป็นไปด้วยกับเมตตาสิ่งแรกที่เราลุกขึ้นนั่งขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยตื่นมาวันนี้คุณคิดถึงเรื่องอะไรคิดถึงเรื่องที่ต้องไปทำสถานที่ที่ต้องเดินทางไปงานนั่นนี่โน่นบางทีก็ลูกบ้างสามีบ้างภรรยาบ้างคนข้างตัวคนนั่นคนนี้หยุดก่อนหยุดก่อนเราจะระลึกถึงคนเหล่านั้นนี่ให้ตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมหายใจสองตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังบุคคลเหล่านั้นเลยแผ่ไปเลยเหมือนเสาอากาศเนี่ยทุกฝั่งมันจะส่งคลื่นออกไปได้เสานี่ต้องมีกำลังแรงกำลังที่เราจะส่งคิดนึกถึงใครก็ตามทุกฝั่งถ้าเป็นจิตที่มีกำลังคือมีกำลังสมาธิสูงสามารถที่จะส่งกระแสนั้นไปได้แรงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าจิตของเรามีความกังวลวุ่นวายไม่สงบเราคิดถึงลูกเราเราคิดถึงพ่อแม่คิดถึงคู่ครองไอ้กระแสความวุ่นวายไม่สงบมันก็ตามไปนะเอาใหม่เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาด้วยสมาธิที่เรามีตั้งไว้อยู่กับลมหายใจระลึกถึงความเมตตาแผ่ส่งไปนี่ระลึกถึงคนไหนกระแสความรักความเมตตาก็ส่งไปถึงคนนั้นทันทีมีกายของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเสาอากาศมีจิตของเราเนี่ยเหมือนเป็นกำลังคลื่นส่งกายนี้เป็นเสาอากาศส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาที่บูตขึ้นมาจากในจิตใจของเราผ่านจากตัวของเราก่อนส่งไปตามบุคคลอื่นๆมีมารดาบิดาคู่ครองลูกเพื่อนครูอาจารย์ต่างๆส่งไปไม่ใช่แค่ในวงในยังวงนอกต่อไปอีกสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เห็นหรือไม่ได้เห็นก็ตามจะสี่เท้าสองเท้าหรือมีเท้ามากก็ตามอยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลก็ตามอยู่ในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างก็ตามเป็นสัตว์ที่เราเห็นหรือเราไม่เห็นก็ตาม ็จะมีสุขมากมีทุกข์น้อยมีทุกข์มากมีสุขน้อยหรือเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยให้ได้รับกระแสความรักความเมตตานี้ความรักความเมตตานี้เป็นยังไงคือความปรารถนาให้มีความสุขความปรารถนาให้ประสบความสำเร็จความปรารถนาให้ได้ดีมีชัยมีความสบายสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือลักษณะของความเมตตาซึ่งจะตรงกันข้ามกันกับความที่ปรารถนาให้เขาได้ไม่ดีให้เขาเสื่อมยศให้เขาชิบหายให้เขาป่วยไข้ให้เขาตายให้เขาประสบความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งตรงกันข้ามกันเราให้ปรารถนาความดีเงินทองยศตำแหน่งลาภความสุขปรารถนาความสงบปรารถนาความสบายเป็นกระแสในจิตของเราส่งไปคือเราจะส่งอะไรไปได้เราต้องนึกถึงสิ่งนั้นก่อนนะทุกฝั่งถ้าเรามีความพยาบาทความวุ่นวายความไม่สงบอยู่ในใจมันก็ส่งอันนี้ไปเราตั้งไว้ด้วยความเมตตาจิตเราก็ต้องนึกถึงอยู่ในความเมตตานี้ก่อนมันจึงเป็นจิตที่เป็นคนละลักษณะกันกับจิตที่มีความคิดอาฆาตพยาบาทปองร้ายคิดให้เขาได้ความไม่ดีแต่จะให้เขาได้ไม่ดีตัวเราก็ต้องคิดไม่ดีก่อนไอ้ความไม่ดีมันก็อยู่ในจิตเอาใหม่เราคิดให้เขาได้ดีความดีก็อยู่ในจิตของเราแม้แต่คนที่เป็นศัตรูก็ตามเพราะว่าถ้าเราคิดไม่ดีกับศัตรูนะท่านฟังความไม่ดีก็อยู่ในจิตของเรามันจึงมีคำว่าศัตรูพอคิดถึงแล้วนี่มันจะขัดเคืองขึ้นมาในจิตทันทีมันจะมาขวางเอาไว้มันจะทำให้จิตของเราอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมไม่ดีจึงมีคำนี้แต่ถ้าเราไม่มองเห็นใครว่าเป็นศัตรูเลยเอาทำไมคุณถึงจะมองอย่างนั้นได้ทำไมคุณถึงจะไม่เห็นเขาว่าเป็นศัตรูได้ตอนที่เขาทำความไม่ดีทำอะไรต่างๆก็ด้วยจิตที่เป็นแบบนี้ไงด้วยจิตที่ตั้งไว้กับเมตตาคือความปรารถนาดีกับทุกคนเราจะไม่มองเห็นใครว่าเป็นศัตรูเลยเพราะว่าถ้าจิตเราไม่ได้ตั้งความไม่ดีเอาไว้เนี่ยนะมันเห็นทุกคนเป็นคนดีหมดในที่นี้คือจิตเรามีเมตตานะแต่ความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนทำไงถ้าเขาทำไม่ดีต่อให้เรามองเขาว่าดีความไม่ดีมันก็มีอยู่กับเขาอยู่ดีเพราะความไม่ดีของเขาถูกไหมแต่ความไม่ดีอย่าให้มามีอยู่ในจิตของเราเพราะว่าถ้าเราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาความไม่ดีในจิตของเรามันมีไม่ได้เพราะความไม่ดีในจิตของเรามันมีไม่ได้จิตเรากว้างขวางแผ่ไปเงี้ยเราจะไม่ได้มองเห็นใครว่าดีหรือไม่ดีเลยหนำซ้ำด้วยจิตที่เป็นสมาธิเรายังจะรู้ได้ซ้ำว่านี้เป็นคนพาลหรือนี้เป็นบัณฑิตแต่ถ้าจิตที่เป็นพาลจิตที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีไปหมดเห็นอะไรที่มันดีก็ไม่ดีไปด้วยจะไม่รู้ได้ซ้ำว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรเป็นพาลอะไรเป็นบัณฑิตไม่รู้เพราะความไม่ดีในจิตแต่จิตเราตั้งไว้กับความดีสมาธิเมตตาสติความดีมีในจิตตั้งฝั่งเราสามารถแยกแยะสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจที่ดีๆของเราได้เจริญเมตตาตั้งฝั่งเจริญเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินในทั้งสี่ทิศฉันใดตอนนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันไม่ใช่แค่ด้วยกับเมตตาดูฟังตั้งจิตเอาไว้ด้วยกับกรุณาด้วยคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ถ้ามีทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ประสบความไม่สบายใจไม่พอใจทุกข์กายหรือทุกข์ใจด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือด้วยเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์มีจิตใจที่มีกรุณาไม่ใช่แค่เมตตาไม่ใช่แค่กรุณาอย่างมุทิตาด้วยคือความที่ยินดีพอใจกับความสุขความสำเร็จความสมหวังหรือความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาได้รับก็ยินดีปรารถนาดีมีใจที่เป็นมุทิตาเมตตานั้นก็จะละพยาบาทได้กรุณาก็จะสามารถละความเบียดเบียนละความปรารถนาที่จะให้เขามีความทุกข์มุทิตาก็จะละความริษยาความคิดเป็นปฏิปักษ์ได้ไม่ใช่แค่เมตตาไม่ใช่แค่กรุณามุทิตายังอุเบกขาด้วยอุเบกขาคือความวางเฉยความวางเฉยนั้นหมายถึงความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายให้เกิดขึ้นในจิตของเราเพื่อที่จะละความขัดเคืองเสียใจคล้อยตามยินดีดีใจในสิ่งต่างๆให้แผ่กระแสความรักความเมตตาให้แผ่กระแสความกรุณามุทิตาและอุเบกขาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งจิตไว้ให้ดีทั้งฝังด้วยพรหมวิหาร4จะเป็นเครื่องอยู่ของพรหมหมายถึงคนที่มีความเป็นใหญ่คนที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานคุณจะต้องมีคุณธรรม4อย่างนี้อยู่ในใจกายอิริบทของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรใจของเราให้รักษาคุณธรรมตรงนี้ไว้ให้ดีตั้งสติไว้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปได้เอาละท่านผู้ฟังที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นช่วงการปฏิบัติสมาธิที่เป็นรูปแบบในทุกวันพุธท่านผู้ฟังช่วงต้นของรายการเราก็จะให้มีการนั่งสมาธิกันสัก 10-15 นาทีอย่างนี้ล่ะหลังจากนั้นก็จะมาพูดอภิปรายในหมวดของธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เป็นข้อเป็นข้อหรือว่าเป็นพระสูตรเป็นจุดนั้นจุดนี้ก็จะนำมาพูดอธิบายในลักษณะที่ว่าแต่ละข้อเป็นยังไงทั้งในเรื่องคำศัพท์ความหมายลักษณะของมันต่างๆแล้วยังรวมถึงว่าการที่เราจะสามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันของเราได้จุดไหนจุดไหนในช่วงที่จะมาพบกับทุกฝั่งในทุกวันพุธนั้นก็คือช่วงที่เราจะมาที่ตัวแม่บทเราจะมาตามแกะรอยธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้บอกไว้มีลักษณะรายละเอียดการใช้งานตัวอย่างในสมัยนั้นหรือปรับเข้ากับสมัยนี้ได้อย่างไรอย่างไรในวันนี้ช่วงของแกะรอยธรรมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการนอนแม้พอพูดถึงเรื่องการนอนอย่าเพิ่งยิ้มนะนอนเนี่ยเป็นยังไงพระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านฟังสอนไว้ได้บอกถึงการนอนไว้4แบบข้อมูลนี้มาในพระสูตรที่บันทึกเก็บไว้ในหมวดที่ชื่อว่าอังคุตรนิกายในจตุกนิบาตคือหมวด4เดี๋ยวจะอ่านตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดหนึ่งสั้นๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลายการนอน4อย่างเหล่านี้มีอยู่4อย่างคือการนอนอย่างเปรตการนอนอย่างคนบริโภคกามการนอนอย่างสีหะและการนอนอย่างตถาคตก็การนอนอย่างเปรตเป็นอย่างไรคือโดยมากพวกเปรตคือคนที่ตายไปแล้วย่อมนอนหงายนี่เรียกว่าการนอนอย่างเปรตหรือเปตสยาก็การนอนอย่างผู้บริโภคกามเป็นอย่างไรคือโดยมากคนบริโภคกามย่อมนอนตะแคงโดยข้างเบื้องซ้ายนี่เรียกว่าการนอนอย่างคนบริโภคกามหรือกามโภคิสัญญาภิกษุทั้งหลายการนอนอย่างสีหะเป็นอย่างไรคือสีหะเป็นพระยาสัตว์ย่อมสำเร็จการนอนโดยข้างเบื้องขวา ซ้อนเท้าเหลี่ยมเท้าซ้อนหางไว้ที่ระหว่างขาสีหานั้นครั้นตื่นขึ้นย่อมเชิงเงากายตอนหน้าขึ้นสังเกตกายตอนท้ายถ้าเห็นความดิ้นเคลื่อนที่ของกายในขณะหลับย่อมมีความเสียใจเพราะข้อนั้นถ้าไม่เห็นย่อมมีความดีใจนี่เรียกว่าการนอนอย่างสีหะหรือสีหะสยาภิกษุทั้งหลายก็การนอนอย่างตถาคตเป็นอย่างไรคือในกรณีนี้พระสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งเป็นมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้หรือฉะนั้นพระวิตกวิจารระงับไปเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในสามารถให้สมาธิผุดขึ้นเป็นธรรมนั้นเองไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เสวยสุขด้วยนามกายเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้อยู่เฉยได้มีสติอยู่เป็นปกติสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่แหละเรียกว่าตถาคตสยาหรือการนอนอย่างตถาคตเหล่านี้แหละคือการนอนสี่อย่างข้อมูลที่มาในพระสูตรตรงนี้ท่านฟังแยกไว้สี่อย่างนี่เป็นแม่บทหัวข้อมาแล้วนะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เมื่อคืนนอนท่าไหนใครนอนหงายนี่นอนเหมือนเปรตนะนี่คือในที่นี้เราทำความเข้าใจไปทีละอย่างท่านฟังเอาอย่างที่เรียกว่าคนตายคือเปตะเนี่ยคือตายไปแล้วหรือว่าล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วสมมติว่าถ้ามีคนตายเนี่ยแล้วจะมาจับให้เขานอนตะแคงก็จะทรงตัวอยู่ไม่ได้โดยปกติจะเป็นอย่างนั้นหรือท่านนอนคว่ำก็ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครเพราะฉะนั้นซากศพอะไรต่างๆที่ตายไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นเขาว่าจับนอนวางยังไงเขาก็จะจับวางนอนหงายนี่คือความหมายในข้อนี้คือไม่ใช่ว่าถ้าฉันนอนหงายแล้วฉันจะกลายเป็นคนตายมันก็เป็นเรื่องกันทั้งฟังหรือว่าคนที่ถูกทำร้ายทุบตีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเด้งออกมาอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ในท่าพลิกแพลงอะไรต่างๆเนี่ยเวลาคนเข้าไปช่วยเขาก็ต้องจับให้นอนหงายก่อนนี่เป็นลักษณะอย่างนี้เลยซึ่งมีลักษณะที่เรียกว่าเปตะสายาส่วนในข้อที่สองที่ว่าเป็นผู้บริโภคกามผู้บริโภคกามเนี่ยคือหมายความว่าอย่างหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ว่ามุ่งปรารถนากันเนี่ยนะเวลานอนเนี่ยนอนด้วยกันใช่ไหมล่ะอย่างคนที่นอนเบียดบุตรภรรยาอยู่เนี่ยบางทีก็หันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันคนหนึ่งก็ต้องซ้ายคนหนึ่งก็ต้องขวาคือจะหันขวาไปหมดทั้งสองคนก็ไม่เห็นหน้ากันแล้วแหมมันก็ไม่ชื่นมื่นแน่ผู้บริโภคกามก็จะคิดแบบนี้เพื่อให้เห็นหน้ากันตื่นนอนมาหน้าสดสดปากฟันก็ยังไม่ล้างก็ยังบอกว่าหอมผู้บริโภคกามมักจะเป็นอย่างนี้ท่านฟังเอียงตะแคงซ้ายเอียงตะแคงขวาก็เลยมีคำพูดที่ท่านอธิบายไว้ตรงนี้ว่านอนอย่างคนบริโภคกามคือโดยตะแคงเบื้องซ้ายมันต้องสลับกันแต่นี่การนอนอย่างสีหะสีหะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไปไหนไปตัวเดียวไม่ได้จะอยู่เป็นฝูงเป็นหมู่ความที่มันไปตัวเดียวก็คือนอนคนเดียวจะเดินก็ตามจะหาอาหารก็ตามจะไปกินน้ำจะมานอนคนเดียวเนี่ยเนื่องจากความที่ มันต้องคอยระวังอันตรายเป็นสัตว์ป่าที่มีสัญชาตญาณไวต้องนอนในลักษณะที่แบบพร้อมจะลุกอยู่ตลอดเวลาคือลองคิดดูทางฝั่งใต้อย่างสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันนอนหงายอย่างเงี้ยนะบางทีเราจับสุนัขที่บ้านเราให้มันนอนหงายเนี่ยคือเป็นท่าที่ไม่พร้อมลุกอย่างยิ่งเวลาจะลุกก็ต้องตะแคงแล้วก็ต้องยันขึ้นมาถึงจะค่อยลุกหนีไปได้หลายจังหวะเสียเวลาการนอนหงายนี่จึงเป็นท่าที่แบบเขาจะให้คุณอยู่สบายๆไม่พร้อมที่จะลุกมาท่าที่เป็นการรักษาพยาบาลเป็นไปในลักษณะนั้นแต่ท่าที่พร้อมจะลุกในกรณีของสีหานี้เนี่ยก็คือนอนตะแคงขวาพร้อมที่จะลุกพร้อมที่จะเข้าทำงานพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเออทำไมถึงไม่นอนตะแคงซ้ายถึงจะเรียกว่าเป็นการนอนอย่างสีหะได้บ้างเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในถนัดขวาทั้งฝั่งการที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยทำให้แรงยกดันอะไรเนี่ยมันง่ายกว่ามันแข็งแรงกว่ารวดเร็วกว่าว่างั้นเถอะนะส่วนที่ว่าการนอนอย่างผู้บริโภคกามคือต้องสลับกันอย่างที่ว่าถึงใช้เรื่องของการนอนเบื้องซ้ายเป็นสัญลักษณ์เป็นหัวข้อในการที่ระบุว่าผู้บริโภคกามต้องนอนสลับกันแบบนี้ส่วนในรายละเอียดเรื่องของการนอนอย่างสีหะอีกอย่างนึงก็คือว่าสีหะเนี่ยจะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเพราะว่าด้วยความที่อยู่ป่าด้วยด้วยความที่ต้องระวังภัยอันตรายมันจึงเป็นสัตว์ที่ไม่ประมาทอยู่เสมอถ้าบอกว่ามีการดิ้นเคลื่อนที่ของกายในตอนเบื้องล่างเนี่ยเพราะว่าด้วยความเผลอสติสัมปชัญญะเว้ยบางทีเสียใจถึงกับไม่ออกหาอาหารในวันนั้นเนี่ยถ้าตอนกลางคืนมีการดิ้นเคลื่อนที่ของกายมาเป็นท่าอื่นวันนั้นไม่กินข้าวแล้วไม่หาอาหารเลยแต่ว่าถ้ามีความพร้อมระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะอย่างสูงรู้ตัวรอบคอบอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ตอนนอนก็ตามเขาก็จะเหมือนกับว่ามีรางดีละแต่ว่าสีหะนี้เขาไม่ได้เชื่อเรื่องโชคลางหรอกนะเขาเชื่อเรื่องเหลี่ยมคู่ของเขาถ้าจิตใจดีในที่นี้หมายถึงมีสติสัมปชัญญะพร้อมมูลมาตลอดนี่คือเหลี่ยมคู่ของราชสีวันนี้ออกหาอาหารได้คือมีสัมปชัญญะมีสติตั้งเอาไว้นั่นคือในข้อที่3ที่เราเรียกว่าสีหาสยาก็มาสีหาสยาสีหาสยาก็มาจากพญาสีหานอนแบบนี้นี่แหละนอนตะแคงเบื้องขวาส่วนในข้อที่4คือการนอนอย่างตถาคตนอนยังไงนอนอย่างพระพุทธเจ้านอนท่านจึงบอกว่าอยู่ในฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เชื่อได้ว่าไม่ได้มีท่าทางอะไรเลยนะว่าต้องนอนท่าตะแคงแบบนี้หรือแบบนั้นแต่ถ้าจิตอยู่ในสมาธิต่อให้คุณนอนหงายก็ชื่อว่านอนอย่างตถาคตคือบางคนก็จำเป็นฟังเขารักษาพยาบาลบางทีก็ต้องนอนหงายให้วัดความดันบ้างให้แทงคอบ้างความจำเป็นก็มีแต่ถ้าจิตใจอยู่ในสมาธิได้ท่าทางนี้ไม่เกี่ยวละเป็นการนอนอย่างตถาคตละอยู่ในสมาธิละจะใน4ข้อนี้ทุกฝั่งทำไมเราเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าถึงแม้เวลาที่เราอยู่ในท่านั่งก็ตามนะเรื่องอิริบทกับเรื่องการหลับนี่เราต้องแยกจากกันคือถึงแม้เราจะอยู่ในอิริบทนั่งแต่ถ้าจิตเราเป็นสมาธินั่นก็เป็นการได้รับการพักผ่อนนี่คือความหมายในที่นี้คำว่าสยาสยานี่คืออยู่ในท่านอนคือการนอนอย่างที่ว่าคือแบบอิริบทจุดหนึ่งเลยล่ะในพระสูตรนี้คือพระพุทธเจ้าเชื่อไม่เห็นว่าที่เกี่ยวข้องกับทางใจตรงที่ว่าเป็นสมาธินี่แหละเป็นการนอนอย่างหนึ่งซึ่งการนอนเราก็ต้องมาเชื่อมกับเรื่องของการได้รับการพักผ่อนคนเราจะพักผ่อนดีที่สุดก็นอนใช่ไหมล่ะแต่นอนบางทีมันไม่หลับแต่ถ้าไม่หลับหลับแบบไหนถ้าไม่หลับแล้วอยู่ในสมาธินี่คือร่างกายได้รับการพักผ่อนจึงต้องพูดถึงจุดที่เรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเอามาเปรียบเทียบกับคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมเข้าสมาธิแล้วก็ไม่หลับเหมือนกันมันรู้สึกตื่นอยู่ตลอดความแตกต่างกันในข้อนี้มีทุกฝั่ง เราอย่างคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยนะคือร่างกายมันอ่อนเพลียมากๆเลยถึงเวลาต้องนอน5 ทุ่มเที่ยงคืนไม่นอนฟาดไปตี 2 ตี 3ก็ยังไม่หลับง่วงอยู่แต่มันนอนไม่หลับโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงจนมาใกล้ๆสว่างตี 4 ตี 5หลับๆตื่นๆจน6 โมงได้หลับนิดนึงโอ้ยต้องไปละลุกมาก็เพลียเหนื่อยนี่นะคือลักษณะของคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยตาเป็นหมีแพนด้าเลยเหนื่อยด้วยตั้งแต่ที่อยู่ในอิริบทนอนนั่นแหละตั้ง8 ชั่วโมงน่ะแต่มันนอนไม่หลับเพราะนั้นด้วยอิริบทก็อันหนึ่งด้วยเรื่องของการหลับก็จุดหนึ่งเรื่องการพักผ่อนนี่ก็อีกจุดหนึ่งถ้ามาเปรียบเทียบกับคนที่เข้าสมาธิอะไรต่างๆอยู่ด้วยอิริบทเดินยืนนั่งหรือนอนก็ตามเนี่ยจิตใจเขามีความสว่างอยู่เสมอมีความแบบว่าผ่องใสอยู่เสมอเนี่ยทำมาอย่างถูกต้องตามกระบวนการวิธีอย่างดีเอาทีนี้ถึงเวลานอนเอา4 ทุ่มนอนไปจะท่าตะแคงขวาตะแคงซ้ายหรือว่านอนงายก็ตามอะแต่ด้วยจิตที่เป็นสมาธิใช่ปะร่างกายนี้ได้รับการพักผ่อนอยู่แล้วมาทั้งวันเนี่ยนอนไปก็นอนด้วยสมาธิฝึกมีสติสัมปชัญญะจิตใจนี่สว่างสวยแจ่มใสอยู่ตลอดเนี่ยมันเหมือนกับไม่หลับเลยนะมันเหมือนกับตื่นอยู่ตลอดเลยแต่ไม่หงุดหงิดไม่ง่วงไม่แบบวุ่นวายไม่สงบเพราะจิตใจที่เป็นสมาธิอยู่แล้วเนี่ยเอาพอถึงเวลาก็ตีระฆังตี 3 ตี 4บางทีก็งงว่าทำไมฉันไม่ได้นอนเลยแต่ต้องพูดให้ถูกนะคืออยู่ในอิริยาบถนอนนั่นแหละแต่ไม่หลับเลยแต่ได้รับการพักผ่อนอยู่ด้วยสมาธินั่นเองร่างกายลุกขึ้นมาเนี่ยมันจึงไม่อ่อนเพลียแต่ว่าจิตใจมีความแจ่มใสร่างกายก็กระปี้กระเปร่าคำว่ากระปี้กระเปร่าเนี่ยหมายถึงว่าก็ตามอายุนั่นแหละบางทีปวดเมื่อยในร่างกายก็เป็นไปตามอายุก็มีแต่เป็นธรรมดาแต่ว่าความแจ่มใสของใจความที่มีความกระฉับกระเฉงสบายกายได้บ้างตามอายุไขเนี่ยก็จะมีเพราะว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนจากจิตที่เป็นสมาธิไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถนอนนั่งเดินหรือยืนก็ตามอันนี้ต้องแยกกันอีกจุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าพูดไว้เมื่อสักครู่ที่ว่าถ้าเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเราจะนอนท่าซ้ายขวาหรือว่านอนหงายอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะอะไรต้องบอกเพราะความจำเป็นมีอย่างที่ว่าว่าคนเป็นไข้บางทีนอนตะแคงขวาไม่ได้มันเป็นฝีทางด้านขวาเอาฉันก็ต้องมานอนตะแคงซ้ายหรือมานอนหงายถูกไหมซึ่งในท่าทางที่กำหนดไว้ในพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเนี่ยเป็นหัวข้อท่านฟังเป็นหัวข้อที่พระพุทธเจ้าท่านแจกแจงไว้ให้เห็นความแตกต่างเรื่องของทางกายแล้วก็เรื่องของทางจิตว่าในทางกายคนที่จะบริโภคกามก็ต้องนอนสลับกันคือเขายกเรื่องการนอนตะแคงซ้ายมาเป็นสัญลักษณ์มาเป็นเรื่องที่พูดเป็นหัวข้อในที่นี้ในรายละเอียดที่ว่าต้องนอนสลับกันหมายถึงนอนตะแคงใส่หน้าเข้ากันเพราะด้วยความที่จะบริโภคกามเอาเรื่องการนอนตะแคงขวาสำหรับผู้ที่นอนผู้เดียวเป็นสัญลักษณ์เป็นหัวข้อในที่นี้เอาการนอนงายเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงทำเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของที่ต้องรักษาที่ต้องดูแลที่ต้องให้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ที่คือในทางกายส่วนในทางใจนี่แหละที่มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของสมาธินี่คือเรื่องของการนอน4 อย่างที่แจกแจงในที่นี้ทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการนอนแล้วในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆต่างๆเพิ่มเติมด้วยทุกฝั่งว่าถ้าเราจะพักผ่อนนอนหลับจุดหนึ่งที่จะไม่ให้เกิดความประมาทคือการที่นอนในลักษณะที่พร้อมจะตื่นท่านใช้คำว่าชาคริยานธรรมชาคริยานธรรมเนี่ยคือการประกอบอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นไม่หลับไหลคำว่าหลับกับคำว่าตื่นนะท่านฟังเป็นคำที่ใช้ในอิริยาบถไหนก็ได้ฟังให้ดีการพักผ่อน ก็เป็นคำที่เราใช้ในอิริบทไหนก็ได้บางทีคุณก็พักผ่อนด้วยท่านั่งพักผ่อนด้วยการยืนนั่งมากมันเมื่อยก็ต้องไปยืนไปเดินถ้ายืนเดินแล้วจิตเป็นสมาธิถ้าเดินนั่นถ้ายืนนั่นตรงนั้นก็เป็นทางจงกรมที่เป็นที่ยืนที่เป็นที่นั่งทิพย์จิตใจได้รับการพักผ่อนจะเดินยืนนั่งนอนก็ไม่เป็นไรการหลับการตื่นนี่ก็เหมือนกันนะฟังบางคนทำงานอยู่นั่งอยู่เนี่ยแต่หลับอยู่นั่งหลับนี่แหละหรือบางคนทำงานอยู่เลยแบบคิดนึกนั่นนี่แต่หลับไหลหลับกับตื่นในที่นี้ก็หมายความว่าเพลินเมากับมีสตินั่นเองคนที่เพลินเมาลุ่มหลงนี่คือลักษณะของคนที่หลับไหลเป็นไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสนี่ก็มี3แบบให้เราอยากหิวนั่นคือราคะให้เราร้อนลุ่มนั่นคือโทสะให้เรามึนงงนั่นคือโมหะโมหะนี่แหละคือความมึนงงหลับไหลเนี่ยมันเป็นรากของโทสะรากของราคะด้วยไอ้ความที่เราเพลินไปด้วยสิ่งที่เราชอบพอการที่เราแบบด่าท้อโกรธเกลียดขึ้นนั่นคือคนที่หลับไหลจิตใจเนี่ยไม่ตื่นไม่ตื่นขึ้นไม่เป็นพุทโธตื่นในที่นี้คือพุทโธนั่นเองจะอยู่ในอิริบทเดินยืนนั่งนอนเราเป็นผู้ตื่นก็ได้จะนอนนั่งยืนเดินบางทีบางคนเป็นคนหลับก็ได้หลับตื่นนี่ก็ดูตรงที่มีกิเลสครอบงำหรือไม่ถ้ามีกิเลสครอบงำเดินอยู่ทำงานอยู่นั้นคือคุณเป็นคนหลับคุณเป็นคนไม่รู้เรื่องถูกครอบงำมัวเมาอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาไม่ต่างอะไรกับซอมบี้ทั้งฝังไม่ต่างอะไรกับผีไม่ต่างอะไรกับคนละเมอขึ้นมาแล้วก็ละเมอไปตามไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองอ่ะไปตามหน้าของราคะก็เป็นความอยากความเร่าร้อนไปตามหน้าของโทสะก็เป็นความโกรธความเกลียดความไม่พอใจเป็นความเร่าร้อนหรือเป็นไปตามหน้าของโมหะมืดมึนงงหมุนไม่รู้เรื่องไม่ได้เป็นตัวของตัวเองคือถูกสะกดจิตอยู่มีแต่กายเดินอยู่เนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องเหมือนคนละเมอแล้วก็เดินขึ้นมาเหมือนซอมบี้ไม่มีจิตใจมีแต่กายนี่แบบหลับอยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในท่าอิริบทต่างๆแต่คนที่ตื่นอยู่ตรงฝั่งตื่นนี่การประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นถึงแม้ว่าจะอยู่ในอิริบทนอนนี่คือสำคัญนอนยังไงให้ตื่นแม้ฟังดูแล้วเหมือนจะแบบไม่ค่อยเข้ากันได้นะถึงมันไปด้วยกันได้ทุกฝั่งเพราะอิริบทกับความตื่นในใจมันคนละอย่างกันท่านตรัสไว้อย่างนี้ปรารภเรื่องของธรรมอันเป็นเครื่องตื่นว่าคือเราพึงชำระจิตให้หมดจดจากกิเลสเครื่องกั้นจิตด้วยการเดินด้วยการนั่งตลอดวันยังค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีเราจะนอนอย่างราชสีห์คือตะแคงเบื้องขวาสอนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในอันที่จะลุกขึ้นครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีเราลุกขึ้นแล้วก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสด้วยการเดินและด้วยการนั่งอีกตรงนี้ทางฝั่งจึงเป็นจุดที่มีการพูดถึงเรื่องของการนอนอย่างสีหะคือการนอนด้วยตั้งใจว่าพร้อมที่จะลุกโดยการใช้สัญลักษณ์คือการนอนเบื้องขวาโดยเหตุผลคือมันลุกได้ง่ายได้รวดเร็วแต่ก่อนที่จะนอนนี่ก็สำคัญฝังในที่นี้แต่ก่อนนอนคือว่าตอนจะนอนลงไปคุณจะมาตั้งสติว่าฉันจะพร้อมลุกคุณจะเอากำลังใจมาจากไหนล่ะก็ต้องเอากำลังใจมาตั้งแต่ตอนที่ตื่นอยู่นี่ล่ะทำความเพียรเผากิเลสจิตใจไม่ให้มันลุ่มหลงไปมากพยายามกำจัดไอ้เจ้ากิเลสเครื่องกั้นจิตต่างๆกิเลสมีน้อยลงฝั่งเราก็เป็นตัวของเราเองมากขึ้นจิตใจเราก็ไม่หลับไหลตื่นอยู่แม้ตอนกลางวันมีกิเลสน้อยมันก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยมากบางทีบางคนเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ว่าทำงานทั้งวันเลย คือไม่ได้ต้องพูดถึงว่าเป็นจับกลางเป็นกรรมกรยกข้าวยกของอะไรนี่นะบางทีประชุมนั่นนี่ติดต่อปรึกษางานคิดงานโอ้ถึงตกเย็นปุ๊บโอ้โหเหนื่อยมากแบบว่าล้าเลยพลังหมดเลยนี่คือลักษณะที่บอกว่าวุ่นวายบางทีไม่สงบแต่เอาใหม่ถ้าบางคนนี่โอ้ทำไมบางคนเราเห็นเนี่ยเขามีกำลังวังชาประชุมเดินทางติดต่อการงานโอ้รู้สึกเหมือนกับไม่เหน็ดไม่เหนื่อยก็กำลังมาจากไหนนี่กำลังจิตนี่สำคัญนะเพราะว่าถ้ากายเกิดความเมื่อยล้าจิตมันจะอ่อนเพลียถ้าจิตอ่อนเพลียก็จะเหินห่างจากสมาธิแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิกายเนี่ยมันจะให้เกิดความสงบระงับลงได้เอาเราทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวอย่างที่เราทำมาตั้งแต่ตอนต้นรายการพยายามที่จะกำจัดละเจ้ากิเลสอวิชชาต่างๆถึงเวลาที่จะต้องนอนเนี่ยเอนกายนอนลงไปเอนกายอยู่ในอิริยาบถนอนก็พร้อมที่จะตื่นพร้อมที่จะลุกขึ้นนี่ไม่ชื่อว่าเป็นการหลับไหลแต่ถึงอยู่ในอิริยาบถนอนนั้นคุณหลับไปแล้วเลยไม่ได้จะรู้สึกตัวตามแขนขาอะไรต่างๆแต่พอรู้สึกตัวขึ้นเมื่อไหร่ตึ้มลุกทันทีเนี่ยนี่ลักษณะของคนที่พร้อมที่จะตื่นพร้อมที่จะลุกนั่นมันตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับคนที่แบบขอต่ออีก5นาที10นาทีน่ะยิ่งแบบว่าประเภทว่านาฬิกาปลุกมันดังแล้วเงี้ยตีตีตีขึ้นหรือตีหนึ่งหนึ่งขึ้นโอ้ยขออีก10นาทีน่ะมันยังเช้าอยู่แต่ว่าตะวันโด่งแล้วอย่างเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้คือยังยินดีในการหลับไหลยินดีในการเอนข้างยินดีในการเคลิ้มหลับอยู่ถ้ายังยินดีในการเคลิ้มหลับอยู่วันนั้นนี่โอ้ต้องเหนื่อยแน่ต้องเพลียแน่เพราะว่าจิตที่มันไม่ตื่นพอหลับก็หลับอยู่ทั้งวันจิตใจก็ไม่เป็นสมาธิเหมือนกับมีทีนั้นมีท่ามากลุ่มรุมห่อหุ้มไปอยู่เดินยืนมันก็ไม่สดชื่นสดใสแจ่มใสไม่มีชีวิตชีวาเอาใหม่ทุกฝั่งเอาใหม่เราตั้งจิตว่าเออเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยลุกขึ้นทันทีเนี่ยนะลุกตับเลยไม่ขอต่ออีกแค่นาที10นาทีอาจจะแบบแค่ทำความรู้สึกไปในกายรู้ตัวแล้วโอ้ฉันอยู่ที่ไหนฉันจะไปทำอะไรเอาลุกขึ้นลุกขึ้นก็อย่างที่เราทำทุกฝั่งลุกขึ้นมาแล้วตั้งสติสัมปชัญญะไว้ในกายมีลมหายใจเป็นต้นแล้วก็เจริญเมตตาแผ่ไปกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั้งตัวเราตัวคนอื่นทุกคนเลยแปลไปนี่คือดีมากพร้อมที่จะตื่นถึงแม้อยู่ในท่าหลับก็ชื่อว่าไม่หลับไหลตื่นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนก่อนนอนนั่นแหละรายละเอียดอีกจุดหนึ่งในเรื่องของฌานคียธรรมนึงก็คือว่านอนยามเดียวเพราะว่านอนยามเดียวนั้นก็หมายความว่าไม่นอนกลางวันไม่นอนกลางวันนั้นก็หมายความว่าในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยคุณนอนครั้งเดียวแล้วนอนตอนไหนนอนตอนกลางคืนตอนกลางของกลางคืนคือในช่วงต้นของกลางคืนคุณอย่าเพิ่งนอนทำอะไรล่ะก็ไม่ได้ไปทำกิจของคนคู่หาเสพกามหรอกแต่ก็หาเพียรเผาละกิเลสอย่างที่อ่านให้ฟังแล้วก็ตอนก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นในยามท้ายของราตรีก็รีบลุกขึ้นมาได้แล้วจะไปเสพกามก็ไม่ใช่แต่ให้เพียรเผากิเลสในจุดหนึ่งตรงนี้ท่านฟังก็จึงมีพุทธพจน์อีกจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกไว้ว่าคนที่ตอนกลางคืนเนี่ยแล้วนอนน้อยตื่นมากกว่านี่มีอยู่5ประเภทอย่างพวกที่ว่าเสพกามเนี่ยนะคือตอนกลางวันต้องทำงานเนี่ยไปทำงานนั่นนี่เอาบางทีตอนคืนมันว่างชายหนุ่มมุ่งหวังหาหญิงสาวหรือหญิงสาวมุ่งหวังหาชายหนุ่มตอนกลางคืนก็ไม่นอนก็ตื่นเพื่ออะไรเสพกามบางทีคุยกับหนุ่มกับหนิงบางทีจับมือถือแขนจนถึงกิจกรรมอันมีน้ำเป็นที่สุดจบนี่คือลักษณะของผู้เสพกามตอนคืนเขาก็ไม่นอนเหมือนกันบางทีนอนแค่ยามกลางราตรีนิดหน่อยยามต้นยามปลายเสพกาม หรือเสพกามอีกแบบหนึ่งก็คือพวกโจรพวกโจรที่คิดมุ่งลักทรัพย์ตอนกลางคืนเนี่ยไม่นอนไปหาตอนที่คุณเขานอนคุณก็ไปลักทรัพย์เอาช่วงยามท้ายราตรีเนี่ยมันดีนะคนที่แบบเผลอไปอยู่หลับไหลยังไม่ตื่นยังไม่ลุกขึ้นเนี่ยหลับลึกๆสักตีสองตีสามไปแล้วนี่นี่เป็นเวลาที่โจรเขาออกทำงานคือโจรเนี่ยมันก็ทำงานตลอดตอนกลางวันก็มาดูลาดเราตอนหัวค่ำก็มาดูลาดเราอาจจะนอนนิดหน่อยตอนวันอื่นๆมาก่อนแต่ด้วยความที่คิดจะลักคิดมุ่งเอานี่ก็เสพกามอีกแบบหนึ่งเหมือนกันปรารถนาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนโจรคิดมุ่งลักทรัพย์ก็นอนน้อยตอนกลางคืนนี่ตื่นมากหรือคนในประเภทที่สี่ที่คิดว่าจะหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นๆอย่างเช่นพระราชาที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนี่ข้อมูลนี้ก็มาในอังคุตระนิกายเหมือนกันอยู่ในหมวด5พระสูตรที่ชื่อว่าอปสุปฏิสูตรที่ตรัสบอกถึงคน5จำพวกที่ย่อมหลับน้อยตื่นมากในเวลาราตรี3จำพวกแรกเป็นพวกที่มุ่งเสพกามคือชายหนุ่มมุ่งคิดหาหญิงสาวหญิงสาวมุ่งคิดหาชายหนุ่มจริงๆอาจจะไม่ได้หนุ่มไม่ได้สาวก็ได้แก่แล้วบางทีก็ยังเสพกามได้ในรูปแบบต่างๆแล้วก็อย่างที่3คือโจรที่คิดมุ่งลักทรัพย์สามอย่างนี้เป็นปรารภเรื่องของกามอย่างที่สี่คือพระราชาผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนั่นนี่หมายถึงมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเมื่อที่เราทำงานทุกฟังบางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนพวกทำงานเนี่ยนะทำงานหวังหาเลี้ยงชีพบ้างด้วยเหตุผลปัจจัยสี่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะโหโปรเจกต์นี้ด่วนมากเลยสำคัญมากเลย5 ทุ่มยังไม่ได้กลับแล้วตีสองก็ยังทำมาที่บ้านต่ออีกโอ้ยจนทั้งตีสี่ตีห้าน่ะถึงก็ได้นอนแป๊บนึง7 โมงรีบตื่นไปทำงานตานี่เป็นเบ้าลงไปเลยนี่คือแบบพวกที่แบบขยันทำงานมากกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ได้นอนหรือประเภทที่ห้าท่านฟังคือบุคคลที่คิดมุ่งที่จะละสังโยชน์ให้ได้อันนี้คือเพื่อประโยชน์ตนเองคือบางทีเราบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นเราเสียประโยชน์ของตนเองแล้วบางทีบำเพ็ญประโยชน์ตนเองแต่บอกว่าก็เสียประโยชน์ผู้อื่นแต่สำหรับคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมดูฟังบำเพ็ญประโยชน์ตนเองคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยจากการที่เขาจะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราจากการที่คนอื่นนั้นจะได้รับความรักความเมตตาความปรารถนาดีได้รับความอดทนจากเราเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งสองฝ่ายซึ่งในข้อที่ว่าเราตอนกลางคืนนอนน้อยเราไม่ใช่ตอนกลางวันไปนอนมากนะตอนกลางคืนนอนน้อยเพราะอะไรให้ดีที่สุดเนี่ยก็นอนน้อยเพราะว่าจิตใจมีการชำระออกจากกิเลสทำสมาธิเดินจงกรมนั่งเงี้ยแม้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งประโยชน์ของคนอื่นด้วยคือใน5ประเภทนี้หวังคนละแบบชายหนุ่มหญิงสาวก็หวังเรื่องของกามบางทีอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิอาจจะเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นอยู่กับว่าคู่ตรงข้ามนั้นเป็นหญิงหรือชายที่มีมารดาบิดารักษาหรือไม่ส่วนเรื่องของโจรนี่ก็คือมุ่งหวังกามเหมือนกันแล้วก็แน่นอนด้วยมิจฉาทิฏฐิด้วยส่วนพระราชาที่ทำงานอย่างหนักนี่คือมุ่งหวังประโยชน์ของคนอื่นส่วนภิกษุนี่ที่ปฏิบัติธรรมตอนกลางคืนนอนน้อยมุ่งหวังสิ่งที่ถึงนิพพานมุ่งหวังคนละอย่างกันอย่างแยกแจกแจงมาได้5ประเภทนี้มีอีกจุดหนึ่งเรื่องของชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยท่านตรัสไว้อยู่ในพระสูตรที่เรื่องของความเสื่อม12อย่างบอกว่าภารสูตรได้บอกถึงว่าชายแก่ได้หญิงสาวมาเป็นภรรยาย่อมนอนไม่หลับนี่นะจุดนี้นะจะสนับสนุนกันผู้หญิงคิดมุ่งหาชายที่เป็นสามีสามีตนหรือสามีคนอื่นก็ไม่รู้ละหรือผู้ชายแก่แล้วเนี่ยคิดหาได้หญิงสาวมาเป็นภรรยากลางคืนไม่ต้องนอนนอนไม่หลับนอนได้น้อยแถมยังด้วยความหึงหวงหญิงสาวรุ่นนั้นนี่เป็นทางของคนเสื่อม มีทั้งหมด12ข้อนี่อยู่ในข้อที่10ที่ว่าชายแก่ได้หญิงสาวมาเป็นภรรยานี่ที่ว่าจะมาดูแลกันก็คือการนั่นแหละตอนกลางคืนก็ไม่ได้หลับได้นอนก็เสพกามในรูปแบบที่คนแก่ก็จะเสพได้จะไปหวังความเจริญที่ไหนได้ด้วยการนอนแบบนี้มีแต่ความเสื่อมทีนี้อย่างไรก็ตามดูฟังที่ว่านอนยามเดียวตอนกลางคืนถ้าน้อยครั้งเดียวแม้ด้วยเหตุปัจจัยปรารภกามไม่ดีแต่ปรารภประโยชน์คนอื่นทำการงานก็ดีขึ้นมาหน่อยถ้าปรารภประโยชน์ตนด้วยประโยชน์คนอื่นด้วยนี่ดีมากคือประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเป็นชาคริยธรรมละอันนี้นี่ทำได้ดีมากเลยในขณะเดียวกันกลับมาที่ตัวเริ่มต้นในการแกะรอยธรรมะวันนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะนอนกลางวันไม่ได้นี่ก็มีตัวอย่างนะฟังตอนนั้นนี่พระพุทธเจ้าโดนพระเทวทัตกลิ้งสะเก็ดหินมาโดนเท้าแล้วเกิดทุกขเวทนาอย่างมากที่เท้าเพราะหมอชีวกนี่มาประคบยาเอาไว้แล้วก็กว่าจะมาแกะออกนี่ก็ข้ามคืนซึ่งยาเนี่ยมันมีฤทธิ์ดูดพิษกำจัดเชื้อโรคอะไรต่างๆอย่างมากทำให้มันมีปฏิกิริยาอย่างสูงเกิดเป็นเวทนาขึ้นเนี่ยท่านก็อดทนอย่างมากแล้วก็ประทับนอนด้วยท่าสีหาสยาม่านทุกฝั่งม่านก็มารุกรานพระพุทธเจ้ากล่าวบอกว่านี่ท่านเนี่ยนอนอยู่ด้วยความซบเซาหรือเพราะว่าความเมากาบกลอนประโยชน์อะไรของท่านไม่มีแล้วหรือมานอนอยู่ผู้เดียวในที่นี้อันสงัดอะไรกันนี่เห็นแต่จะนอนเห็นแต่จะหลับนี่เป็นคำกล่าวของมารนะที่มารุกรานพระพุทธเจ้าคนเราบางทีแบบว่าต้องการให้สมองมันแล่นมีความคิดในทางจิตกรมีความคิดในทางวรรณคดีอย่างเงี้ยบางทีก็นอนเขียนกลอนบางทีก็นอนแต่งหนังสืออยู่ในอิริบทต่างๆไปมาในที่นี้ก็จึงมาเยาะเย้ยถากถางด้วยความที่อยู่ในท่านอนเนี่ยเพราะว่าเมาเพราะว่าเพลินเพราะว่าหลับไหลนะสิพระพุทธเจ้าตอบในที่นี้ทุกฝั่งบอกว่าเราไม่ได้นอนอยู่ด้วยความซบเซาหรือว่าเพราะความเมากาบกลอนเราไม่มีความเศร้าโศกรู้สึกซึ่งประโยชน์เรามีความเอ็นดูในสรรพสัตว์ทั้งหลายนอนอยู่ผู้เดียวในที่นั่งที่นอนอันสงัดแต่พวกที่ถูกลูกศรปักอกปวดอยู่ในใจเป็นคราวๆทั้งที่ลูกศรเสียบอยู่เขาก็ยังหลับได้ทำไมเราซึ่งไม่มีลูกศรปักอกจะหลับไม่ได้เล่าเราตื่นอยู่ก็ไม่ยุ่งใจและไม่ดิ้นรนเพื่อจะหลับวันคืนทั้งหลายไม่ทำการแผดเผาแก่เราเราไม่มองเห็นความเสื่อมเสียที่ไหนในโลกเพราะเหตุนั้นแม้ในความหลับเราก็ยังเป็นผู้เอ็นดูในสัตว์โลกทั้งปวงลำดับนั้นมารผู้ใจบาปรู้สึกว่าพระผู้มีพระภาครู้กรรมพืชของเราเสร็จแล้วพระสุคตรู้กรรมพืชของเราเสร็จแล้วมีทุกโทมนัสจึงอันตรธานหายไปในที่นั้นนั่นเองจากจุดนี้สองข้อที่เราจะเห็นได้ทุกฝั่งคือหนึ่งนอนแบบที่ไม่เสื่อมก็มีที่เมื่อสักครู่บอกไปใช่ไหมว่าบางทีชายแก่ได้หญิงสาวนอนไปหลับไปนี่ก็เสื่อมหรือแม้ตื่นอยู่ถ้ามีกิเลสก็เสื่อมยิ่งนอนหลับไหลไม่ลุกก็เพลินไปหลับไหลเสื่อมไปได้แต่การนอนอย่างพระพุทธเจ้าที่มีความเอ็นดูในสัตว์โลกทั้งปวงที่เราพูดถึงนั่นคือความกรุณาที่เจริญไว้ถึงแม้อยู่ในท่านอนดุมฟังก็ไม่ได้ด้วยความหลับไหลไม่ได้ด้วยความซบเซาหรือความมัวเมาแต่ด้วยจิตที่มีความเมตตาเอ็นดูกรุณาในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในอิริบทใดเนี่ยมันสบายมีจิตใจที่อ่อนโยนดีงามตื่นอยู่เปรียบเทียบกับคนอื่นนะอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่ว่าเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่เนี่ย ทำงานอยู่เนี่ยแต่ว่ามัวเมาในการงานมัวเมาในชีวิตเพลิดเพลินไปเกลียดบ้างโกรธบ้างลุ่มหลงบ้างรักบ้างอันนี้คือมัวเมาเหมือนกับคนที่มีลูกศรปักอกอึกเข้าให้ถูกลูกศรปักอกอ่ะเรื่องเดินท่องท่องทิ่มหลังอยู่ถูกเป็ดมาเกี่ยวตาเกี่ยวหูเกี่ยวจมูกเกี่ยวลิ้นเกี่ยวกายเกี่ยวใจดึงไปเนี่ยห้อยต้องแต่งเต๋อพยายามเดินไปพยายามวิ่งไปแต่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเป็นซอมบี้อย่างดีว่าไปตามเหยื่อไปตามเบ็ดที่มันพาไปคนเป็นแบบนี้ยังนอนหลับได้คิดดูเราคิดว่าคนแบบว่าถูกทรมานขนาดนี้ถูกทิ่มถูกแทงน่าจะนอนไม่หลับน่าจะมีความร้อนใจน่าจะมีความแบบโอ้ยต้องทำอะไรฉันต้องทำอะไรแต่ก็ยังหลับไปได้คิดดูแล้วกันเอาแล้วทำไมในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้คนที่ตื่นอยู่ตลอดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในอิริบทนอนไม่ได้นี่คือสำคัญประการที่หนึ่งนะในพระสูตรที่มารมาระรานเยาะเย้ยถากถางพระพุทธเจ้านี่แต่ก็โตกลับในข้อนี้ในประการที่สองที่เราจะเห็นได้จากที่นี้ก็คือว่าบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยก็นอนพักได้ไม่ใช่หมายความว่าถ้างั้นฉันจะประกอบอยู่ในชาคริยธรรมฉันก็ต้องนอนยามเดียวแต่ว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างกรณีของพระพุทธเจ้าแก่แล้วด้วยตอนนั้นจะ80แล้วก็นอนได้บางทีท่านปวดหลังก็ให้ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมแทนท่านก็ไปประทับศีหสยาบางทีก็นอนฟังธรรมด้วยนี่ก็มีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่แหละที่เห็นว่านอนฟังธรรมตัวอย่างพระวักกลิพระอัสสชิป่วยเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมเนี่ยป่วยขนาดไหนก็พยายามจะลุกขึ้นไม่นอนหลับไหลแต่ด้วยแบบแสดงออกถึงความที่ตื่นอยู่เนี่ยจึงนั่งขึ้นลุกขึ้นเพื่อแสดงถึงความพร้อมแสดงถึงความที่ตื่นตัวขึ้นมาและนี่คือเรื่องราวของการนอนดูฟังสี่อย่างที่เรายกเป็นหัวข้อเบื้องต้นขึ้นในการนอนสี่อย่างอธิบายมาถึงเรื่องของคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเปรียบเทียบกับคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอจนมาถึงเรื่องของบุคคลที่นอนน้อยตื่นมากเพราะด้วยเหตุอะไร5อย่างแล้วถึงแม้จะอยู่ในอิริยาบถนอนแต่ก็ตื่นได้เป็นยังไงคือฌานกิริยธรรมจนมาถึงว่าถ้าจิตใจสูงดีประเสริฐมีเมตตากรุณาเป็นต้นเนี่ยอยู่ในท่าไหนจะนอนก็ชื่อว่าไม่หลับไหลได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการท่านฟังที่ต้องการจะติดต่อทางรายการฟังย้อนหลังดูข้อมูลอ่านพระสูตรต่างๆเหล่านี้สามารถไปที่เว็บไซต์ piyodhamma.com ได้puredhamma.com หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้เหมือนกันที่ Fanpage เพียวธรรมะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร